دا تور لوگی چی جنگ شل او پو خاکی لمب دا پراتا دی پری دا وینو ناری سسکی لرس ردا پانم دا مری جانان و تل قفی لدا پانم دا مری جانان و تل قفی لدا دا تور لوگی چی جنگ شل او پو خاکی لمب دا پراتا دی پری دا وینو ناری سسکی لرس ردا پانم دا مری جانان و تلقا فی لدا پانم دا مری جانان و تلقا فی لدا کاشی دل میں تا تا تا چنائی نغوالی پولا پکی بادر استا دخپل نسرتو بغوالی کاشی دلی میتا تا تا بچنائی نغوالی پولا پکی بادر استا دخپل نسرتو بغوالی پس پین راز جوڑا پوپرا دایو تورش پدا پس پین راز جوڑا پوپرا دایو تورش پدا دا تور لگی چی جنگ شل او پو خاکی لمب دا پراتا دی پری دا وینو ناری سسکی لرس ردا پانم دا ماری جانان و تلقا فی لدا پانم دا مری جانان و تلقا فی لدا دا مز جنون دا عشق دی پوکڑا یو حسار جنا دا مین سمندر دی پو بندو نورا گرزی جنا دا مز جنون دا عشق دی پوکڑا یو حسار جنا دا مین سمندر دی پو بندو نورا گرزی جنا دا هاغا دا حمزة دا قربانا يسل سلدا دا هاغا دا حمزة دا قربانا يسل سلدا دا تور لوگی چی جنگ شل او پو خاکی لمب دا پراتا دی پری دا وینو ناری سسکی لرس ردا پانم دا ماری جانان و تلقا فی لدا پانم دا مری جانان و تلقا فی لدا دا هم دستور دا مینی دی چی سر در کڑی رزا غاڑی درد نا پر هارو نا او آهو نا پساو دا غاڑی دا هم دستور دا مینی دی چی سر در کڑی رزا غاڑی درد نا پر هارو نا او آهو نا پساو دا غاڑی چی بیائی گرما کڑی پخ پلوینو ماری کدا چی بیائی گرما کڑی پخ پلوینو ماری کدا دا تور لوگی چی جنگ شل او پو خاکی لمب دا پراتا دی پری دا وینو ناری سسکی لرس ردا پانم دا ماری جانان و تلقا فی لدا پانم دا مری جانان و تلقا فی لدا تا کل وقلش پرو نکڑی پوزل دا تورو لار وحی مازل لکشت بنام پدری غدری غتر سہر وحی تا کل وقلش پرو نکڑی پوزل دا تورو لار وحی مازل شبنم پدری غدری غتر سہر وحی دجوان هر یو پڑا وی نوی نوی خطیر دا دجوان هر یو پڑا وی نوی نوی خطیر دا دا تور لگی چی جنگ شل اپو خاکی علم بدا پراتا دی پرید وینو ناری سس کی لرس ردا پانم دا مری جانان و تل قفیل دا پانم دا مری جانان و تل قفیل دا اللہ اکبر زلمی وچو وچو شندو سارا ٹوسی مسافر زلمی پاٹولو بدرا گکڑی شغدا اللہ اکبر زلمی پل زان مستغفر آزاد تصاد قدا پل زان مستغفر آزاد تصاد قدا دا تور لگی چی جنگ شل اپو خاکی علم بدا پراتا دی پرید وینو ناری سانس کی لرس ردا پانم دا عمر جنان و تل قفیل دا پانم دا عمر جنان و تل قفیل دا پانم دا عمر جنان و تل قفیل دا